think there is a power. It's all about the music. I think most people at one point or another experience the original. Come on, let me hear you say it. Biggest countdown in the country. Bring it on. Let's clap on, babies. Yeah. Here we go. You are listening to Romanian Top 100 on Kiss FM. Woo! Turn your radio up as loud as possible. Look, in the sky, chief. It's a bird. It's a plane. No, look, it's... Romanian Top 100 Singles Chart. Weekend de aici, munca nu prea departe, că de mâine începe o nouă săptămână, dar n-am venit cu vești proaste, ci cu hituri de top. Andreea Berghia, sunt începe o nouă ediție de Romanian Top 100. În studioul de producție este colegul Dan Marcu, îl salut, avem și ordinea corectă pusă la dispoziție de mediaforest.ro. Să începem, pe locul 100 coboară Eminem cu Rihanna, Love Do You Lie, în jos și Guess Who, locul potrivit e pe 99, iar 98 de Lina, Private Love. New entry pe locul 97, Porcelain Black și Lil Wayne, This Is What Rock and Roll Looks Like. Cam scary e clipul piesei. Pe 96, o altă piesă nouă, Mary J. Blige și Lil Wayne, plus Didi, protejata lui Didi, să știe, se Mary J. Blige, împreună au făcut o nouă piesă, Someone to Love, se numește, nicio legătură cu o piesă cu un titlu similar de la Queen. Pe 95, ascultăm super piesă de vară, Pitbull și T-Pain, Hey Baby. Mr. Worldwide, T-Pain, el que no oye consejo, no llega viejo. So, listen up. Let it go. If a girl wanna play, let it go. Let it go. If a girl wanna play, let it go. Let it go. If a girl wanna play, let it go. Let it go. Romania Top 100, new entry. Hey, baby girl, what you doing tonight? I wanna see what you got in store. Hey, baby, giving it your all when you're dancing. Me, I wanna see if you can give me some more. Hey baby, you can be my girl, I can be your man, and we can pump this jam however you want. Hey baby, pump it from the side, pump it upside down, or we can pump it from the back and the front. What you got in store? Hey, baby, giving it your all when you're dancing on me. I wanna see if you can give me some more. Hey, baby, you can be my girl, I can be your man, and we can pump this jam however you want. Hey, baby, pump it from the side, pump it upside down, or we can pump it from the back and the front. La la la la la la la, ooh baby baby, la la la la la la la, ooh baby baby, la la la la la la la, ooh baby baby, la la la la la la la, ooh drop it to the floor, make me wanna sing, baby, yeah you can shake some more, make me wanna sing, baby, ooh you got it, 'cause you make me wanna sing, baby, yeah don't stop it. Woo! Hottest hits, Hot 100 airplay, biggest countdown. Romanian Top 100 on Kiss FM. Yeah, this is my turn anymore. Bringing you another number one from the Red Bass crew. Damn! in my eye. So don't bother run, I won't hurt you, gal. I will love you more and more. Me, I love you more and more. On the bed, on the floor. Pretty little señorita, let's put your music on. Rasta man, I love a man, Miss Taylor original. Let's forget mamacita, you're my new number one, one, one, one, one, one, one, one. De top, Mateo și Lee Moore, Champion, pe 94, oricare de 4 poziții. Pe 93, Britney Spears, Hold It Against Me. Avem Ina în coborâre săptămâna aceasta. Pe 92, Sun Is Up. Și ascultăm Train, Hey Soul Sister, două locuri mai sus, pe 91. Urmate de recapitulare și mai frumoase de la Dan Marcu. Ascultăm. Number 100. That's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Number 99. Dar nu-i nimic, se consola de mic. Tu ești conștient ce zic eu. Nu Number 98. Am I sane? Am I crazy? Pick one, they're all the same. In this world, we live. Number 95. Poziții în România în top 100 pe 90 și un pole pressy rap. Direcția 5 am primit locul 89, ai un loc și avem locul 88, Far East Movement și Ryan Tedd the Rocketer, Reentry. If you really want it, got a jetpack with your name on it. Above the clouds in the atmosphere, just say the words and we out of here. Hold my hand if you're feeling scared. We're flying up, up out of here. Here we go. Chop the streets of Tokyo, get you fly kick. Girl, you always on my mind, got my head up in the sky, and I'm never looking down, feeling priceless. Yeah, where we at, only few have known. Want some next level Super Mario. I hope this works out, cardio. Till then, let's fly, Geronimo. Here we go, come with me. There's a before, but I ain't never seen a face like yours. You made me feel like I could touch the planets. You want the moon, girl, watch me grab it. See, I ain't never seen a star this close. You got me stuck by the way you glow. I'm like, oh, oh, oh, oh. I'm like, oh, oh, oh, oh. Here we go. Veniți în RT100, Far East Movement și Ryan Tedd the Rocketer. Pe 87 coboară Sander Van Dorn și Carol Lee, Love is Darkness, iar nu avem new entry. Piesa mai veche de la Rihanna, dar văd că place din nou multe amo pe 86. Number 86. Then we dance underneath the candelabra. She takes the lead. N-a fost hit imediat după lansarea ei, iată că o ascultăm și puțin mai târziu, nicio problemă, Teamă cu Rihanna pe 86. Locul 85, Walbos și Mira în coborâre, The Sound of Missing You. Pe locul 84, noul single Smiley. Mai jos 4 poziții, Dream Girl. Ascultăm Raluca, Out of Your Business, new entry. După sorția de DJ Sava cu piesă nouă și puțin de frică de tot ce a cântat ea până acum, Out of Your Business. Katy Perry pică pe 82 cu Firework. Pe 81 avem Willow Smith, The 21st Century Girl, în staționare, și avem o nouă recapitulare. Number 90. Number 89. Number 82. Numărul 80 de locuri în România, în top 100, Pink, Fucking Perfect, coboară pe 80. Pe 79, Bruno Mars, The Lazy Song, avem Hold On cu Sonia pe locul 78 și ascultăm locul 77. Urcă My Beautiful One, tot Sonia. I could always see the love inside your eyes. E unul de succes, My Beautiful One, mai coboară, mai urcă săptămâna aceasta cu urcare pe 77. Ne întoarcem imediat cu hituri Black Eyed Peas, Jeremiah, Britney Spears, Anna sau Connector în Romanian Top 100.